อรุณสวัสดิ์ค่ะท่านผู้ฟังคะรายการธรรมารับอรุณของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกลับมาพบกับท่านผู้ฟังทางบ้านกันอีกแล้วค่ะทุกเช้าหลังจากที่เปิดสถานีก็จะเสนอรายการธรรมารับอรุณให้ท่านผู้ฟังได้รับฟังกันนะคะซึ่งองค์ปาทกประจำรายการธรรมารับอรุณก็คือพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนพระอาจารย์ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติธรรมหลักสูตรการหลีกเร้นปฏิบัติสมาธิวิปัสสนาจากพุทธโอษฐ์แบบปิดวาจาของทางวัดป่าดอนหายโศกซึ่งก็ตั้งอยู่ที่ตำบลดอนหายโศกอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีท่านก็เป็นองค์ปาทกหรือว่าเป็นโฆษกเป็นผู้จัดรายการประจำอยู่ละแต่ตอนนี้พบกันในเช้าวันนี้ซึ่งเป็นเช้าของวันเสาร์ที่6กันยายนวันนี้เป็นวันขึ้น13ค่ำเดือน10ปีมะเมียนะคะก็จะได้ยินเสียงของดิฉันมาเป็นผู้ที่จะสนทนาซักถามแทนท่านผู้ฟังเรียกว่าเป็นช่วงของการสักการะหรือสนทนาธรรมะกับพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนนะคะก็ขอนำท่านผู้ฟังมากราบนมัสการพระอาจารย์กันดีกว่านะคะแล้วก็จะนำเข้าสู่การสนทนาหรือสักการะธรรมะในเช้าวันเสาร์แรกของเดือนกันยายนกันเลยค่ะกราบนมัสการเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะ เจริญพร สาธุเจ้าค่ะเช้าวันนี้มีปัญหาที่มีโยมเขียนถามเข้ามาในเว็บไซต์ของทางวัดนะเจ้าค่ะเป็นเรื่องจากโพธิราชกุมารที่ท่านผู้ถามก็บอกว่าพระอาจารย์เนี่ยเคยเมตตาเอามากล่าวธรรมแล้วก็ได้เล่าขยายความให้ฟังนั้นเนี่ยเกี่ยวกับโพธิราชกุมารนะเจ้าค่ะอันนี้เมื่อโยมผู้นี้เนี่ยได้ฟังแล้วก็ทำให้มีความเข้าใจว่าการที่เราไปซื้อไข่เช่นไข่ไก่ซึ่งก็ถือว่ายังมีเชื้อหรือมีชีวิตอยู่เอามาทำอาหารกินอยู่นั้นเนี่ยอันนี้เป็นการทำบาปข้อปานาติปาตาเวรมณีหรือไม่อันนี้โยมผู้นี้เข้าใจถูกต้องหรือเปล่าเจ้าคะดังนั้นเนี่ยโยมก็อยากจะขอความเมตตาพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์เจ้าค่ะว่าคงจะมีท่านผู้ฟังทางบ้านอีกหลายท่านที่ว่ายังไม่ได้ฟังเกี่ยวกับเรื่องที่พระอาจารย์ได้เล่านะเจ้าคะก็คือโพธิราชกุมารนี่คงต้องเล่าสักนิดนึงก่อนเจ้าค่ะว่ามีเป็นเรื่องราวอย่างไรเจ้าค่ะนิมนต์เจ้าค่ะ เจริญพรโพธิราชกุมารเนี่ยเป็นจริงๆในช่วงของมันพฤหัสนะคุณเตือนใจ เจ้าค่ะ มาก็จะเอาพระสูตรในเรื่องราวต่างๆในพระไตรปิฎกเนี่ยมาอ่านให้ท่านผู้ฟังฟังในช่วงของที่เรียกว่าฟังธรรมคำพุทธะที่ต้องให้ฟังเรื่องของแม่บทคำที่เป็นพุทธพจน์เนี่ยเพราะว่าคำสอนทั้งหมดเลยพุทธศาสนานะมาจากพุทธะองค์เดียวแต่มาคิดใหม่ไม่ได้ไม่ว่าจะเป็นพระสงฆ์ไหนก็ต้องเทศตามพระพุทธเจ้าโดยอัฏฐะก็ตามโดยพยัญชนะก็ตามก็ต้องเป็นไปตามนั้นพูดเรื่องใหม่ไม่ได้เอาแค่เรื่องนี้จบเพราะฉะนั้นจึงเห็นประโยชน์ของการที่ให้ท่านผู้ฟังเนี่ยฟังสิ่งที่เป็นพุทธพจน์แต่ทีนี้หน้าที่ที่ติดมาด้วยกับความเป็นพระสงฆ์นอกจากให้ฟังสิ่งที่ยังไม่เคยได้ฟังแล้วก็ต้องทำสิ่งที่ได้ฟังเนี่ยให้มีความแจ่มแจ้งถึงที่สุดนะครูบาอาจารย์ที่เขาเข้าใจภาษาบาลีเขาก็เลยแปลจากภาษาบาลีที่เป็นพุทธพจน์เนี่ยให้แปลเป็นภาษาไทยภาษาไทยที่เป็นพุทธพจน์เนี่ยไม่ใช่พุทธพจน์นะแต่พูดให้ถูกก็คือว่าแปลมาแต่ถ้าพุทธพจน์ที่เป็นพุทธพจน์จริงๆนี่ต้องเป็นภาษาบาลีแต่พุทธพจน์ที่เป็นพุทธพจน์จริงๆเนี่ยเป็นภาษาบาลีเนี่ยเราไม่เข้าใจใช่ไหมก็เลยต้องทำความแจ่มแจ้งให้เข้าใจโดยการแปลมาก็บอกว่าอันนี้เป็นพุทธพจน์แปลนะไม่ใช่เป็นพุทธพจน์จริงๆนะเพราะถ้าพุทธพจน์จริงๆต้องเป็นบาลีแต่เป็นพุทธพจน์แปลอ้าวก็พออ้อมแอมได้ก็ต้องถ้าไม่เข้าใจตรงไหนก็ต้องกลับไปเรื่องของตัวบทตัวพยัญชนะตรงนั้นก็ว่าไปแต่ที่มีจุดหนึ่งที่อาตมาก็เอาเรื่องนี้มาเล่าให้ฟัง โพธิกุมารนะเจ ้ า ใช่โพธิราชกุมารซึ่งเรื่องของโพธิราชกุมารเนี่ยเป็นพระสูตรที่อยู่ในพระไตรปิฎกอยู่ในหมวดหมู่เรื่องที่ไม่สั้นไม่ยาวเกินไปเรียกว่าเป็นเรื่องกลางๆก็เรียกภาษาบาลีว่ามัชฌิมานิกายเป็นพระสูตรที่85ก็มาทางท้ายๆเล่มละทำไมถึงเอาเรื่องนี้มาเล่าให้ฟังเพราะว่าเป็นเรื่องที่พระพุทธเจ้าเนี่ยพูดถึงความลำบากที่พระองค์เจอความลำบากที่พระองค์เจอทำให้เจอความสำเร็จคนเราจะสำเร็จได้ต้องผ่านความลำบากพูดง่าย ๆ โพธิราชกุมารพูดอย่างนี้พูดบอกว่าขึ้นชื่อว่าความสุขแล้วใครๆจะบรรลุได้โดยง่ายเป็นไม่มีแต่ความสุขเป็นสิ่งที่ใครๆบรรลุได้โดยยากนะโพธิราชกุมารพูดขึ้นมาอย่างนี้พระเจ้าก็ยืนยันคำนั้นว่าตัวพระองค์เองเนี่ยตัวพระเจ้าเองเนี่ยตอนก่อนการตรัสรู้ก็คิดว่าอย่างนี้นะว่าความสุขเป็นสิ่งที่คนบรรลุได้โดยยากขึ้นชื่อว่าความสุขแล้วใครจะบรรลุได้โดยง่ายๆเป็นไม่มีพูดง่ายๆแปลเป็นภาษาไทยก็คือว่าคุณต้องลำบากมาก่อนคุณถึงเจอความสำเร็จ ค่ะ พูดง่ายๆนะคือคุณต้องลำบากมาก่อนคุณถึงจะเจอความสำเร็จ ค่ะ มีกลอนที่รัชกาลที่6แต่ง นะพวกเรานักเรียนร้อยจบรเนี่ยจะท่องกันได้ขึ้นใจเลยนะว่าหนทางสู่เกียรติศักดิ์เนี่ยจากโรยด้วยกลีบกุหลาบนะหอมหวนยวนซ้ายไปมีนะก็คือว่าต้องผ่านความลำบากละคุณถึงจะประสบความสำเร็จได้นั่นแต่ความหมายของประโยคนี้คือตรงนี้เราก็ได้เล่าถึงเรื่องชีวิตประวัติของพระองค์ที่ว่าลำบากมายังไงอยู่ในวังก็ต้องออกมาทำความเพียรอะไรต่างๆว่าไปนั่นนี่คือเรื่องของพุทธประวัติแต่ประเด็นคือตรงนี้ที่อาตมาได้เล่าถึงวันนั้นก็คือว่าโพธิราชกุมารเนี่ยสร้างปราสาทหลังหนึ่งเรียกว่าชื่อปราสาทโกกนุทะแต่ปราสาทโกกนุทะก็คือปราสาทที่เป็นทรงดอกบัวที่เหมือนลอยอยู่กลางอากาศแต่ปรากฏว่าตอนที่สร้างปราสาทเนี่ยก็สร้างเสร็จแล้วล่ะก็จะฉลองปราสาทแต่ก็เลยนิมนต์พระรูชามาอีตอนที่นิมนต์พระรูชามาเนี่ยก็ปูผ้าน้อยสีขาวไว้ที่บันไดนะตั้งแต่ขั้นที่1จนถึงขั้นสุดท้ายนะเพื่อที่จะให้พระเจ้าเนี่ยเดินยังไงก็ต้องเหยียบผ้าน้อยผืนนี ้ ทำไมต้องให้เหยียบเพราะว่าตัวเองเนี่ยไม่มีลูกโพธิราชกุมารเนี่ยไม่มีลูกก็เลยวางผ้าผืนน้อยลงไปเนี่ยเพื่อด้วยใจตั้งใจว่าถ้าพระเจ้าเหยียบนะฉันจะต้องมีลูกถ้าพระเจ้าไม่เหยียบนะฉันก็ไม่มีลูกแต่คือตัวเองไม่มีลูกนะคือเป็นการเสี่ยงทายว่างั้นเถอะแล้วปูผ้าชนิดที่ว่าหลบไม่ได้คุณตั้งใจคิดดูยังไงก็ต้องเหยียบอ่ะ เจ้าค่ะ ยังไงก็ต้องมีลูกอะว่างั้นนะ เจ้าค่ะ โอ้ที่ราชกุมารนี่ก็ฉลาดเหมือนกันนะ เจ้าค่ะเหมือนกับสมัยนี้บางทีคนเจียงทายดึงกุหลาบรักไม่รักรักไม่รักสำเร็จไม่สำเร็จอะไรอย่างนี้นะเจ้าค่ะถ้าพูดแบบชาวบ้านชาวบ้านเรา ใช่ใช่ เจ้าค่ะ แต่นี่คือเกี่ยวข้องกับสมณะแต่นี่คือเกี่ยวข้องกับความเป็นสมณะเพราะนั้นเกี่ยวข้องกับพระเจ้าแล้วทำไงเลยทีนี ้ แล้วด้วยการกระทำตรงนั้นของโพธิราชกุมารเนี่ยปรากฏว่าพระพุทธเจ้าในที่นั้นไม่เดินขึ้นเลยเพราะเดินยังไงมันก็เหยียบ เพราะทรงทราบอยู่นะเจ้าค่ะ ว่าโพธิราชกุมารเนี่ยจะไม่มีลูกเนี่ยจะไม่มีลูกแล้วก็ได้เคยบอกถึงบุพกรรมอันเก่าของโพธิราชกุมารว่าเมื่อก่อนเคยเกิดเป็นคนทําอะไรทําอะไรไว้เลยไม่มีลูกก็เลยไม่เหยียบผ้านี่คือเหตุผลข้อที่1ในเหตุผลข้อที่2ที่ไม่เหยียบผ้าน้อยสีขาวนั้นนั่นก็เพราะว่าทรงอนุเคราะห์คนที่จะตามมาในภายหลังด้วยนี่หมายความว่าภิกษุที่จะตามมาในภายหลังรุ่นหลังๆเนี่ยเขาวางผ้าน้อยไว้ก็เที่ยวเหยียบไปหมดอย่างเงี้ยเพราะนั้นบางคนเนี่ยเขาก็เสี่ยงทายอะไรไว้ของเขาด้วยใจนะซึ่งภิกษุบางรูปก็จะไม่ทราบว่าจะได้หรือไม่ได้แล้วก็เที่ยวเหยียบไปทั่วเนี่ยมันก็จะมีความไม่เลื่อมใสเกิดขึ้นละทีนี ้ นะคือบางทีบางคนเขาจัดงานบุญขึ้นเขาทำอย่างนี้เพื่อที่หวังว่าจะเป็นบุญเป็นกุศลเป็นสิริมงคลแต่บางทีสัตว์โลกก็จะเป็นไปตามกรรมอย่างที่ว่าแล้วก็อาจจะไม่ได้ก็ได้นะซึ่งพอสมมติเขาจัดงานบุญอย่างนั้นเขาให้พระเหยียบผ้าแล้วเขาคิดว่าจะได้แต่ไม่ได้ก็จะเกิดการโพธนาขึ้นทีนี ้แล้วค่ะ เพราะว่าไม่ใช่พระทุกรูปจะมีความสามารถอย่างนั้นก็เลยออกเป็นวินัยเนาะเป็นหมวดของวินัยว่าภิกษุเนี่ยอย่าไปเหยียบผ้าขาวน ะ ถ้าเหยียบนี่เป็นอาบัติ แ ต่ถ้าเหยียบเพื่อเป็นสิริมงคลเขาไม่ได้เสียงตายอะไรไว้อย่างนี้เหยียบได้แต่ถ้าเป็นผ้าเช็ดเท้าอันนี้เหยียบได ้ แต่ไม่ใช่กรณีอย่างของโพธิราชกุมารที่มีการเสียงตายวางเอาไว ้ อย่าไปเหยียบอย่างนั้น สิ่งใครอยากมีลูกว่างั้นเถอะ ใช่แล้ววางผ้าชนิดที่ว่าเลี่ยงไม่ได้อะคิดดู เจ้าค่ะ มันยังไงก็ต้องเหยียบก็ไม่เหยียบซะอย่างนั้น เจ้าค ่ ะ ก็เป็นอย่างนี้แล้วบุพกรรมตรงนี้แหละที่เป็นต้นที่มาของคำถามตรงนี ้เจ้าค่ะ ซึ่งพระเจ้าเล่าให้ฟังนะเป็นนิทานที่มาในอีกเรื่องหนึ่งที่พูดถึงว่าโพธิราชกุมารเนี่ยได้ชาติก่อนๆนะชาติก่อน ๆทำอะไรไว้เจ้าค่ะ ได้เคยไปเดินเรือเนี่ยเป็นผู้โดยสารในเรือเดินสมุทรลำหนึ่งปรากฏว่าเรือเดินสมุทรนั้นแตกนะกลางทะเลด้วยคลื่นลมบางอย่างนะก็ปรากฏว่าคว้าไม้ได้ไม้กระดานแผ่นหนึ่งนะตัวเองกับภรรยานะตัวโพธิราชกุมารตอนนั้นเกิดเป็นชาวบ้านหรืออะไรสักอย่างใดอย่างหนึ่งเนี่ยนะกับภรรยานะคว้าได้ไม้กระดานแผ่นหนึ่งแล้วก็เกาะไม้กระดานแผ่นนี้ไปนะไปถึงเกาะแห่งหนึ่งปรากฏว่าคนอื่นๆตายหมดเลยนะตายจากการที่เรือแตกนะมีแค่รอดกันมาแค่2ภรรยา2สามีภรรยา ถูกค่ะ ก็ไปถึงเกาะแห่งหนึ่งปรากฏเกาะแห่งนี้ก็ไม่มีใครอยู่เลยแล้วก็มีนกอยู่เต็มไปหมดแล้วก็ไม่มีอาหารกินทำยังไงล่ะด้วยความหิวก็กินไข่นกซะเอาไข่นกกินนะพอไข่นกไม่พอกินนะก็กินลูกนกอย่างนี ้ ตัวเองหิวใช่ไหมไข่นกไม่พอกินก็กินลูกนกลูกนกไม่พอกินทำไงก็จับแม่นกพ่อนกนั่นแหละปิ้งกินซะทำอย่างนี้นะจนกระทั่งตลอดการเป็นนิดนะจนกระทั่งตัวเองสิ้นอายุขัยไปก็ตายไป ก็กินไปเยอะเลยนะเจ้าคะ โหแน่นอนกินทั้งชีวิต ทั้งลูกนกทั้งแม่นก มันก็คงเป็นชั่วนาตาปีอ่ะ อัน นี้เรียกว่าเป็นอาจินกรรมคือทำบ่อยทำเป็นประจำทำอยู่เรื่อยนะไม่ไปตกนรกหรือเปล่าก็ไม่รู้นะก็ดีแล้วแต่อย่างไรก็ตามอาจจะไปตกนรกหรือไม่ตกนรกอันนี้ไม่รู้เพราะว่าก็ไม่ได้บอกเอาไว้นะแต่ว่า ที่แน่ๆคือผลของการกระทำในครั้งนั้นเนี่ยทำให้โพธิราชกุมารในชาติปัจจุบันนั้นน่ะไม่มีลูกไม่มีลูกผู้ถามคำถามในที่นี้ก็เลยสงสัยว่าเอ๊ะถ้างั้นการที่เราไปซื้อไข่นะไข่ไก่ที่ยังมีเชื้อที่มันจะโตขึ้นได้อยู่เนี้ยเป็นการทำปาณาติบาตหรือเปล่า เ รามองวิเคราะห์ปัญหานี้ให้ดีนิดหนึ่งว่าโพธิราชกุมารในครั้งนั้นนะที่เกิดเป็นชาวเรือนั่นน่ะก็ไม่ใช่ว่ากินแต่ไข่นกอย่างเดียวนะก็กินลูกนกด้วยตัวเป็นๆด้วยมีลมหายใจด้วยแล้วก็กินแม่นกกินพ่อนกด้วยตัวเป็นๆด้วยมีลมหายใจด้วยสมมติว่าถ้ากินไข่นกแล้วมันไม่เป็นบาปสมมตินะสมมตินะอย่างน้อยเขายังทำบาปในเรื่องของการกินลูกนกแน่นอนอันนี้บาปแน ่ ทำบาปในเรื่องของการกินตัวพ่อนกแม่นกอันนี้เป็นบาปแน่นะอันนี้คือเราเห็นใจชัดเจนมันจะมีความแตกต่างกันนิดนึงแล้วนี้เรามาวิเคราะห์ต่อเรื่องของเจ้าตัวลูกนกเจ้าตัวไข่นกนะว่าถ้าเรากินไข่ชนิดที่ว่ามันจะโตมาเป็นตัวได้อันนี้คุณเตือนใจว่าบาปไหม จงคิดว่าถ้าเผื่อดูตามเนื้อผ้านะเจ้าค่ะก็ต้องบาปนะเจ้าค่ะถ้าเขามีเชื้ออยู่ ใช่ใช่เพราะมันจะโตมาเป็นตัวได้อะนะ เจ้าค่ะ แต่มันก็คิดว่าน่าจะมีส่วนแห่งบาปอยู ่เจ้าค่ะ น่าจะมีส่วนอย่างคนทำแท้งนะเด็กมันยังไม่โตมานะ เจ้าค่ะ แต่ว่าเราไปทำแท้งนะทำแท้งนี่บาปแน่นอนนะคือเด็กที่อยู่ในท้องเนี่ยยังไม่ได้หายใจนะยังไม่ได้มีปราณแต่มีปอดแล้วมีปอดแล้ว เจ้าค่ะ มีปอดแต่ว่าเป็นปอดแบบปอดเปียกแล้วก็คืออาศัยออกซิเจนอะไรจากแม ่เจ้าค ่ะปอดนั้นยังมีน้ำเต็มอยู่ยังไม่ได้เป็นปอดแห้งแบบที่เราหายใจเป็นปกติ เจ้าค ่ ะ ทีนี้ว่าถ้าทำแท้งนะก็บาปเหมือนกันนะเพราะว่ามีการก้าวลงของวิญญาณแล้ว เจ้าค ่ะไปพรากสัตว์จากชีวิตอ่ะไปพรากวิญญาณเพราะฉะนั้นถ้าพูดถึงไข่ที่มันจะโตมาเป็นตัวอันนี้ก็ถือว่ามีบาปอยู่แต่ถ้ามันจะพรากออกมาเป็นตัวได้เนาะ เจ้าค่ะ มันมีไข่ประเภทหนึ่งคุณตื่นใจที่เขามากินกันอ่ะคือไข่ที่ยังเป็นเปลือกอยู่ยังมีเปลือกหุ้มอยู่แต่ข้างในมันเป็นตัวแล้วเริ่มเป็นตัวแล้วเนี่ย เขาเรียกไข่ข้าวเจ้าค่ะ ไข่ข้าวใช่ไห ม ซึ่งบางทีมีขนด้วยบางทีเป็นตัวอะไรอย่างเงี้ย อ ันนี้ก็คือไข่ที่มันจะฟักเป็นตัวแล้วแต่มันยังไม่ได้ออกจากเปลือกอ ัน นี้คือก็เอามากินอันนี้ก็ชื่อว่าเป็นกินแบบโพธิราชกุมารกินนี่แหละนะ อ ันนี้ก็ถือว่าก็ได้บาปไปบ้างนะ เจ้าค่ะ ทีนี้มันจะมีไข่ประเภทหนึ่งที่อาตมาก็เคยได้ยินว่าเขาก็ทำกสิกรรมกัน เจ้าค่ะ หรือว่าทำปศุสัตว์กันเนี่ยฟาร์มไก่ก็คือว่าไข่ที่มันไม่มีเชื้อ เจ้าค่ะ ที่ว่าเขาเรียกว่า ไข่ลม ไข่ลมใช่ไหมที่ว่ามันจะไม่สามารถที่จะโตเป็นตัวได ้เจ้าค่ะ มันก็จะฝ่อไปเหี่ยวไป ส่วนใหญ่จะเป็นอย่างนี้แล้วเจ้าค่ะญาติโยมน่าจะสบายใจได้นะเจ้าค่ะ ท่านบาลแล้วก็มันจะมีไข่ประเภทหนึ่งคือถ้าแม่ไก่ไม่ได้ฟักอย่างเงี้ยอย่างไก่ที่อยู่ในวัดเนี่ยนะไก่ป่าเนี่ย อา ตมาเคยไปสังเกตดูนะสมมติว่าในคอกมันเนี่ยม ัน ก็จะไปอยู่ตามซุ้มพุ่มไม้อะไรต่างๆเหล่านี้มันก็จะทำคอกมันมันก็จะเอาใบไม้อะไรต่างๆมาสุ่มๆบ้างแล้วมันก็จะไข่เอาไว้บางทีไข่เนี่ยมี10ใบ10 12ใบ15ใบบ้าง ใน จังหวะที่แม่ไก่มันไปหาอาหารเนี่ยอาตมาก็ไปซุ่มดูนับไข่มันนับไข่มีกี่ใบแต่ตอนที่มันฟักออกมาเนี่ยมันไม่ได้ฟักทุกใบ นะ บางใบก็ไม่ออกนั่นก็คือเน่าไปเฉย ไม่เป็นตัวนะ ไม่เป็นตัวไม่เป็นตัวแล้วบางข้อก็ออกแค่2-3ใบนะฟักเป็นตัวแค่2-3อันอีก10กว่าอันไม่มีบางข้อก็ตรงข้ามกันออก10กว่าตัวอีก2-3ใบไม่ได้ฟักเป็นตัวออกมา เจ้าค่ะ นะอันนั้นก็มีนักวิชาการเขาก็พูดถึงว่าเพราะว่าความร้อนไม่ถึงแม่ไม่ได้กกไข่ แ ล้วพอความร้อนไม่ถึงแม่ไม่ได้กกไข่มันก็ไม่ฟักเป็นตัวมันก็คือแห้งไปเฉยเน่าไปเฉย เจ้าค ่ ะ ในลักษณะไข่แบบนั้นเนี่ยก็คือไข่ที่ไม่มีเชื้อ เจ้าค ่ ะ ไข่ลมคือไม่สามารถฟักเป็นตัวได้เนื่องจากเหตุปัจจัยคือความร้อนหรืออะไรไม่พอเหมาะพอสม เจ้าค่ะ อันนี้ก็คือว่าเป็นไข่ประเภทนั้นก็มีอยู ่ เป็นลักษณะที่ไข่ที่มีเชื้อแต่ไม่ฟักก็มี เจ้าค่ะ นะคืออย่างก็เข้าข่ายลักษณะไข่ลมนั่นเอง เจ้าค่ะ เพราะฉะนั้นถ้าเป็นไข่ที่มันจะไม่ฟักเป็นตัวอันนี้ก็ความไปเบียดเบียนนะถ้าเราจะดูถึงความเบียดเบียนมันก็จะน้อยกว่า เจ้าค ่ ะ ไหนพูดถึงเรื่องของศีลในที่เราพูดถึงเรื่องของปานาติบาตตรงนี้เราก็ทำความเข้าใจในศีลเรื่องอื่นๆสักนิดนึงนะคุณตันใจ เจ้าค่ะดีเลยเจ้าค่ะ ในศีลเรื่องของประเด็นปานาติบาตเนี่ยเราได้เคยคุยกันไปว่าการพรากสัตว์จากชีวิตในที่นี้ก็คือสัตว์ที่มีปราณนะคือถ้าเราจะไปกังวลว่าสัตว์ทุกประเภทสิ่งมีชีวิตในโลกนี้มีเยอะแยะทั้งที่มองเห็นและมองไม่เห็น เ รามองไม่เห็นมีต้องเยอะแยะเราไปหายใจเข้าหายใจออกก็ชื่อว่าอาจจะทำร้ายมันหรือเปล่าแต่ให้มีความสบายใจในระดับหนึ่งว่า ศีลข้อปานาติบาตนี่คือความเป็นปกติชีวิตของเราในลักษณะที่จะไม่พรากจากไม่พรากสัตว์ที่มีลมปราณน ั่ น ก็คือมีลมหายใจ ใช่นะไม่ทําสัตว์ประเภทนั้นให้ตกล่วงจากชีวิต จ ะเป็นสัตว์ใหญ่ก็ตามสัตว์เล็กก็ตามเพราะนั้นสัตว์ที่พอจะมีลมหายใจเนี่ยอย่างน้อยพอจะเห็นได้ด้วยตาเปล่าเช่นพวกเล็กๆก็ยังตั้งแต่แมลง เ น ี่ ยพวกนี้หายใจด้วยลมหายใจทั้งสิ้นน ะ ไปจนถึงสัตว์ใหญ่เช่นช้างม้าโคลาพวกนี้ก็เป็นสัตว์ที่หายใจมีลมหายใจทั้งสิ้นแล้วก็เอาตรงนี้เป็นเกณฑ์เป็นประมาณนะเพราะว่าถ้าเราจะไปกังวลหมดทุกอย่างในการประพฤติพรหมจรรย์มันจะยากทีเดียวแต่แค่เดินไปตามถนนนั้นคุณเหยียบอะไรบ้างล่ะนะโอ้โหมันก็จะทําอะไรไม่ได้เลยทีนี ้ แล้วแค่กินข้าวในข้าวก็มีจุลินทรีย์มีอะไรต่างๆก็จะเป็นปัญหากันไปอีก เจ้าค่ะ นะนี่คือเรื่องของปานาติบาตในอีกเรื่องหนึ่งที่ต้องการทําความเข้าใจในวันนี้เกี่ยวกับเรื่องของศีลก็คือเรื่องของข้อที่3คือเรียกว่ากาเมสุมิจฉาจาร เจ้าค่ะ คือว่าการประพฤติผิดในกามแล้วข้อนี้หลายๆคนจะเข้าใจถึงข้อที่ว่าการประพฤติผิดในกามเนี่ยแค่ว่าเรื่องของชู้สาว เรื่องของผิดเมียเขา ใช่ระหว่างผู้ชายกับผู้หญิงเดี๋ยวนี้มันไม่ใช่แค่นั้นชายกับชายก็มีนะหญิงกับหญิงก็มีนะมันจะไม่ใช่แค่นั้นไม่ใช่แค่ระหว่างการประพฤติผิดทางชู้สาวนะอันนี้คือไม่ใช่กรณีนี้เท่านั้นนะคำว่ากามเนี่ยพระเจ้าให้ความหมายไว้กว้างนะไม่ใช่เฉพาะเรื่องของคนคู่ไม่ใช่แค่นั้นคู่ในที่นี้ทำความเข้าใจนะอาตมาจะไม่ได้พูดเฉพาะชายกับหญิงนะแต่รวมถึงชายกับชายแล้วก็หญิงกับหญิงด้วย นะ อันนี้ก็ให้ความเข้าใจว่าใช้ศัพท์ในที่นี้เราอธิบายกันก็คือเรื่องของคนคู ่ เรื่องของคนคู่จะคู่ไหนก็แล้วแต่เถอะเดี๋ยวนี้มันหลายอย่างเหลือเกิน เยอะคู่นะเจ้าค่ะ ทีนี้เรื่องของคนคู่นะไม่ใช่แค่นี้จะต้องทำความเข้าใจว่าการเมสุมิจฉาจารการประพฤติผิดในการเนี่ยไม่ใช่แค่เรื่องนี้นะการเมสุมิจฉาจารยังรวมถึงเรื่องอื่นนะคำว่ากามทำความเข้าใจตรงนี้ก่อนว่าคือความกำหนัดความเพลิดเพลินความลุ่มหลงความมัวเมาที่เกิดขึ้นทางตาทางหูจมูกลิ้นและกาย5อย่างนะเกิดขึ้น5อย่างเพราะฉะนั้นถามว่าอาหารที่เราไปมีความกำหนัดลุ่มหลงในนั้นความกำหนัดลุ่มหลงในอาหารเนี่ยคือกามโอเคไหมอาหารที่เราชอบกินนะหรือว่าคุณไปเที่ยวตามต่างจังหวัดอาจจะไปวัดบางวัดตามจังหวัดบางจังหวัดที่แหมเขาจัดไว้สวยงามมีที่พักดีอากาศดีแล้วเราก็ยึดติดในสิ่งนั้นโอ้นี่ดีจังเลยแต่มันเป็นสัมผัสทางกายแต่เป็นสัมผัสทางตาทางหูนะเหมือนรีสอร์ทสวยงามอันนี้ก็เป็นกาม อ ันนี้เป็นกามนะเป็นกามความลุ่มหลง ยึดติดอย่างนึง อันนี้เป็นสิ่งภายนอกนะความลุ่มหลงที่เกิดขึ้นตรงนั้นเป็นกาม ถือเป็นกามเหมือนกัน ใช่คือบางคนอาจจะมีความสงบเกิดขึ้นได้แต่คุณฟังเพลงอ่ะแล้วมีปีติมีสุขเกิดขึ้นนะปีติสุขที่เกิดขึ้นนั้นถ้าคุณมีความกำหนัดยึดถือก็มีกามในปีตินั้นมีความใคร่มีความหลงไหลเป็นเขาเรียกว่าปีติชนิดที่เป็นอามิตรนะมีเครื่องล่อนะคืออาศัยความสุขความสบายความที่มันสวยงามตรงนั้นเป็นเครื่องล่ออันนี้เป็นไปได้แล้วคุณมีความกำหนัดตรงนั้นก็เป็นกามของมันนะหรือว่าอันนี้คือเรื่องเสียงนะอาหารเราพูดไปแล้วสิ่งสวยงามต่างๆก็คือรวมอยู่ในนี้หมดเพราะนั้นการที่ไม่ประพฤติผิดทางด้านนี้นะเช่นมาถ้าคุณอยากกินอาหารนี้คุณอย่าไปขโมยถ้าคุณขโมยมากินชื่อว่าประพฤติผิดในกามเหมือนกัน เจ้าค่ะ ซึ่งมันก็จะไปถูกล็อกด้วยการไม่ขโมยของที่เจ้าของไม่ได้ให้ เจ้าค่ะ โอเคไหมซึ่งจริงๆตัวเนี้ยพระเจ้าก็จะบัญญัติไว้ตรงนั้นตรงนี้ด้วยทีนี้ในข้อที่คำศัพท์เลยเนี่ยนะเราจะพูดถึงเฉพาะคำศัพท์เลยเนี่ยการที่ไม่ประพฤติผิดในกามก็ยังรวมถึงการที่ไม่ขโมยด้วย เจ้าค่ะ เพราะว่าขโมยเพื่อมากินน่ะขโมยเพื่อมากินเพราะว่าคุณถูกลิ้นบังคับคุณถูกอาหารบังคับทำให้คุณต้องไปทำอย่างนั้นเพราะเรื่องของกามใช่ว่าคุณประพฤติผิดในกาม เจ้าค่ะ คุณประพฤติผิดทางลิ้นน ะ อาศัยลิ้นเป็นเหตุทำให้ประพฤติผิดไปขโมยของก็มากินอย่างนี้เป็นต้น แล้วถ้าไม่ขโมยล่ะเจ้าค่ะอาจารย์แต่ว่าลุ่มหลงมัวเมาอย่างเนี้ยอุ้ยชอบทุเรียนมากเลยเดี๋ยวไปซื้อมาทานเดี๋ยวไปซื้อมาทานอย่างเงี้ยเจ้าค่ะถือว่าผิดในกามไหมเจ้าค่ะ ถือว่าไม่ผิดในกาม เจ้าค่ะไม่ผิดเพราะว่าเราเอาเงินของเราไปซื้อมาทาน ถูกต้องก็คืออยู่ในกามอยู่ก็คือเป็นผู้ที่บริโภคกามอยู่ในขอบเขตคำสอนของพระองค์นี่ก็มีพวกที่ประพฤติอยู่ในกามชุ่มอยู่ในกามก็ยังมีราชามหากษัตริย์หรือว่าแม้แต่ชาวบ้านเราก็ยังกินข้าวเย ็ นการกินอาหารอร่อยๆมีได้เป็นไปได้เป็นกามไหมเป็นแต่ว่าผิดไหมก็เงินชั้นนี ่ไม่ผิด ไม่ผิดอะไร แต่ก็ยังลุ่มหลงชุ่มอยู่ด้วยกาม ก็ยังเสพกามอยู่ เจ้าค่ะ แล้วก็เรียกว่าบริโภคกามอยู ่เจ้าค่ะ ศัพท์ที่พระเจ้าใช้คือกามโภคินั่นก็คือผู้ที่ยังบริโภคกามอยู่นะยังยินดีทองและเงินอยู่ ยังยินดีในการกินข้าวเย็นอยู่ยังยินดีในลูกเมียสามีภรรยายังยินดีอยู่ยังยินดีในลาภยศตำแหน่งชื่อเสียงกิตติยศอยู ่ แต่ว่าให้อยู่ในขอบเขตนะอย่าประพฤติผิดในกาม อย่าไปก้าวล่วงคนอื่นเขาอย่าไปขโมยของเขา ใช่อย่าประพฤติผิดเพราะเหตุนี ้เจ้าค่ะอ ย่าประพฤติผิดเพราะเหตุนี้นะหรือว่าคนที่อยู่ในตำแหน่งนะคุณสั่งได้คุณสั่งเขาทำนั่นทำนี่ได้แต่ก็ให้อยู่ในขอบเขตอย่าไปสั่งให้ประพฤติผิดในเรื่องที่มันไม่ดี แบบช่อราดบังหลวงอย่างนี้ไม่ได้ ไม่ได้ไม่ได้ใช่มันก็จะไปเข้าข่ายเรื่องของการถือเอาทรัพย์เจ้าของไม่ได้ให้ด้วย นะ ตรงนี้ก็คือเราจะอธิบายเฉพาะคำศัพท์ที่ว่าการประพฤติผิดในกามหรือว่าคนที่รักสวยรักงามชอบแต่งตัวทาหน้าทำผมซึ่งถ้าเป็นกรณีของศีล8นั่นก็คือไม่ทัดทรวงประดับประดาตกแต่งร่างกายด้วยดอกไม้ของหอมเครื่องรูปไร้รูปทาในฐานะแห่งการแต่งตัวใช่ไหมแต่ถ้าบอกว่าเรายังเป็นคฤหัสถ์อยู่ยังเป็นผู้ที่บริโภคกามอยู่นั่นคุณก็สามารถแต่งตัวทาหน้าทาปากนะไปในที่ที่มันควรจะต้องเป็นไปอ่ะ คุ ณไปงานข้างนอกเนี่ยคุณจะไม่ได้แต่งตัวเลยผมเซอร์ผมขาวบ้างดำบ้างเงี้ยมันก็ดูไม่เหมาะใช่ไหม เจ้าค่ะ อยากสวยนี่ก็ทำได้ไม่ว่าอะไรแต่อย่าประพฤติผิดในกามเพราะเรื่องนี้เป็นเรื่องกามนะเป็นเรื่องความสวยความงามต่างข้างนอกแต่อย่าประพฤติผิดในนั้นเช่นไปขโมยหรือว่าแต่งตัวที่มันประเจิดประเจ้อเกินไป เจ้าค่ะ ของที่ควรปิดก็ต้องปิด เจ้าค่ะอ ย่างเงี้ยนะมันก็ต้องพิจารณาให้ดี ก็เรียกว่าทำให้พอเหมาะพอควร ใช ่ ก็คืออยู่ในขอบเขตไม่ประพฤติผิดในกาม เจ้าค่ะ นะไม่ประพฤติในกามซึ่งตรงนี้ก็แตกต่างกันไปด้วยนะในสถานะของแต่ละบุคคลนะอย่างเช่นการที่ประพฤติผิดในหญิงนะนี้พระพุทธเจ้าเคยขยายความเอาไว้ว่าการไม่ประพฤติผิดในกามเนี่ยอย่างรวมถึงเรื่องของการประพฤติผิดในหญิงที่มารดารักษาบิดารักษามีญาติรักษามีพี่น้องรักษามีธรรมะรักษา ค่ะ การประพฤติผิดหญิงในรูปแบบนั้นๆนะถือว่าเป็นการประพฤติผิดในกามด้วยแต่ประเด็นการที่สมมติถ้าเรายังบริโภคกามอยู่ก็ยังมีสามีภรรยาได้ เจ้าค่ะ คือยังมีคู่อีกคนหนึ่งได้นั่นคือกิจกรรมของคุณคู่นี้คืออาตมาจะไม่ลงใช่ป่ะเฉพาะผู้ชายหรือผู้หญิงเพราะว่ามันมีคู่หลายคู ่เจ้าค่ะ เอาว่าเป็นคนคู่แล้วกัน แต่ให้มันคู่ไหนคู่นั้นว่างั้นเถอะ ใช่อย่าไปมีหลายค ู่ไปมีเยอะมากมายข้ามไปข้ามมา ใช่ใช่เพราะว่าคนที่มีคนรักษาอีกคนหนึ่งรักษาอยู่เนี่ยแล้วเราไปรู้พฤติผิดในสิ่งนั้นอันนี้ไม่ดี เจ้าค่ะ คุณไปเบียดเบียนเขา เจ้าค่ะ สมมติคู่นี้เราก็อยู่กับคู่ของเราใช่ไหมแต่คู่ของเขาเนี่ยมีคนของอีกคนเขาเนี่ยเขารักษาอยู่ ก็อย่าไปย ุ่งกับ เขา เนี่ยก็ถือว่าไปมีคนที่จะรักษาเขาอะ เ ราก็ไปยุ่ง เขา ใช่มันก็จะมีปัญหาทีนี้ เจ้าค ่ะเพราะนั้นกรณีของคนที่เขาไม่มีใครรักษาอันนี้ก็อาจจะเป็นไปได้นะอย่างพระราชาพระราชาจะมีหลายคนได้พูดง่าย ๆ แต่ว่านั้นเป็นความยินยอมของมารดาบิดาเขาพ่อแม่เขามีจารีตรักษาอันนั้นก็เป็นไปในระดับของพระราชาไปนะก็ว่าเป็นผู้ที่ อันนี้พระราชาสมัยก่อนนะเจ้าค่ะ ใช่ใช่พระราชาสมัยก่อน เยอะๆแบบนั้นก็เป็นประเพณีแบบนั้น ถือว่าพระราชาสมัยปัจจุบันเป็นตัวอย่างที่ดีในการที่มีผัวเดียวเมียเดียวแต่เพราะนั้นก็เป็นตัวอย่างในการกระทำของเราแหละว่าเราก็อย่าไปประพฤติผิดในกามในลักษณะนั้น เจ้าค่ะ เรื่องนี้ไม่ใช่จำกัดอยู่เฉพาะขอบเขตเรื่องของเรื่องของชู้สาว เจ้าค่ะ แต่ยังรวมถึงกิจกรรมของคนคู่ทุกอย่าง เจ้าค่ะ ในกิจกรรมของคนคู่เนี่ยมันมีหลายอย่างในคุณตาใจ มีอะไรบ้าง เช่นว่าคุณไปกินข้าวเย็นด้วยกันแล้วก็คุยกันกระหนุงกระหนิง เจ้าค่ะ นั่นนี่กิจกรรมของคนคู่นะเดินไปจับมือกันไปเนี่ยคนที่เขาไม่คู่กันเขาไม่ทำอย่างนี ้อืมเจ้าค่ะ เข้าใจไหมอย่างสมมติคุณเป็นเพื่อนร่วมงานกันเนี่ยคุณจะไม่คุยกันกระหนุงกระหนิง เจ้าค่ะ แล้วก็จะไม่จับมือเดินกันไปไหนมาไหน เจ้าค่ะ แต่นี่คือไม่ได้แบบไปเรื่องบนเตียงเลยนะแต่นี่คือก็เรียกว่ากิจกรรมของคนคู่นะ อืมเจ้าค่ะ เพราะฉะนั้นนี้ยังรวมถึงเรื่องกิจกรรมของคนคู่อื่นๆที่มีคู่อื่นที่เขามีคนดูแลรักษาอยู่เราอย่าไปทำ เจ้าค่ะ คุณบอกแม้แค่ไปกินข้าวกันหรือโทรหากันคุยเล่นจะไม่จะเป็นอะไร เจ้าค่ะ ก็มันกิจกรรมของคนคู่อ่ะ ไม่ควรจะทำ ไม่ควรทำเพราะมันจะเป็นไปเพื่อสิ่งที่ไม่ดีเกิดขึ้นหลายอย่างแต่คุณทำไปด้วยเจตนาอะไรมันบ่งชัดกันอยู่แล้วนะ มันมีแนวโน้มว่าม ันจะไม่ดี จะทำให้เกิดการหึงหวงกันแบบว่ามีปัญหากันมีปากเสียงกันยังไม่ได้มีอะไรกันก็จริงอ่ะแต่เดี๋ยวจะมีปัญหากันนะมันจะทำให้เกิดการโกหกต่อมาอีกว่าอ๋อไม่ได้มีอะไรหรอกไม่ได้คุยกับเพื่อนเฉยๆว่าไปนู่นละก็เป็นไปเรื่องใหม่ไป แต่นี้โยมมีตรงนี้เจ้าค่ะจะถามพระอาจารย์ก็คือคนที่อาจจะบอกว่าแหมเจอกันช้าไปเพราะว่าผู้ชายก็มีแบบมีพันธะซะแล้วแต่ก็รักอ่ะเจ้าค่ะก็รักคนนี้รักผู้ชายคนนี้โดยที่ไม่ได้คิดจะแย่งนะไม่ได้แย่งเลยไม่ได้ทำให้ครอบครัวแตกแยกอ่ะอันนี้อ่ะเจ้าค่ะในทางศาสนาเนี่ยถือว่าผิดไหมเจ้าค่ะ ก็คือไม่ได้แย่งไม่ได้ทำให้ครอบครัวเขาเดือดร้อนเลยแต่ก็ยังจะขอรักผู้ชายคนนี้ผู้ชายคนนี้ก็เห็นใจผู้หญิงคนนี้เจ้าค่ะอันนี้มีเยอะเลยในสังคมปัจจุบันอันนี้พระอาจารย์จะตอบประเด็นนี้อย่างไรเจ้าคะ คือถ้าบอกว่าไม่ได้ทำกิจกรรมของคนคู่แต่ไม่มีปัญหาคือต่อให้ผู้หญิงรักฝ่ายชายฝ่ายเดียวฝ่ายชายอาจจะรู้หรืออาจจะไม่รู้ไม่มีปัญหาแต่ว่าคุณไม่ได้แบบไปคุยกันหนุ่มกันหนิงกันนะไม่ได้ไปทำกิจกรรมของคนคู่อื่นๆที่นอกจากเรื่องของชู้สาว เจ้าค่ะ นะเช่นว่าโทรคุยกันแอบตอนนี้เขาก็แอบไลน์ชิดแชทกัน เจ้าค่ะ นะเราไม่ได้ทำอย่างนั้นอย่าไปทำอย่างนั้น นะ ถ้าเราไม่ทำอย่างนั้นไม่ทำกิจกรรมของคนคู่เลยในกิจกรรมของคนคู่มันมีหลายอย่างนะคุณเตือนใจที่นอกเหนือจากคนที่เขาไม่คู่กันเขาจะไม่ทำอ่ะเราอย่าไปทำเช่นอะไรบ้างเช่นไปกินข้าวกับหนุ่มกับหนิงซ ื ้อของมาฝากกันในโอกาสพิเศษ ค่ะ คนคู่เขาทำกันแต่ว่าเราจะไปทำทำไมเราไม่ได้เป็นคู่กันเราไม่ควรทำสิ่ง พวกนี้ใ ช่อันนี้เป็นหน้าที่ของคู่ของเขาต้องทำกันก็ให้เขาทำไปถ้าเราไปแย่งตรงนั้นมาอันนี้คุณเข้าข่ายคุณเข้าข่าย แน่นอน มีเข้าข่ายผิดเข้าข่ายมันจะไปใกล้เหวอ่ะนะ เจ้าค่ะ มันจะใกล้เหวแต่มันยังไม่ผิดน่ะแต่มันใกล้เหว เจ้าค่ะ ใกล้เหวมันก็มีความเสี่ยงทีนี ้แต่ที่ยอมเป็นบ้านเล็กบ้านน้อยนี่ก็คือมีอะไรแล้วนี่ก็ไม่ได้เลย ผิดละอันนี้ก็ผิดเลย ผิดเต็มเปล่า เพราะมันต้องเลยเถิดไปถึงขั้นนั้นแล้วแสดงว่าก่อนหน้านั้นเนี่ยต้องคุยกันต้องแบบกระหนุงกระหนิงกันต้องไปกินข้าวกันมันจึงเลยหลุดไปถึงตรงนั้นได ้เจ้าค่ะ อันนี้เราป้องกันตั้งแต่ตอนแรกเลยแล้วสมมติว่าการที่เรารักเขาอ่ะแม้แต่ว่าเจอกันช้าไปอันนี้จะเกิดขึ้นได้เพราะเป็นเรื่องของกรรม นะ คนที่มีความรักมีความปรารถนาดีต่อกันนี้มันเป็นไปได้อาจจะเป็นเพราะเรื่องของกรรมเก่าที่เคยมีการเอื้อเฟื้อกันมาในปางก่อนหรือการเอื้อเฟื้อในปัจจุบันนี้เป็นไปได้แต่ว่าถ้าเขาไม่อยู่ในฐานะที่จำเป็นจะมีได้อันนี้ต้องรู้จักยับยั้งชั่งใจให้ได ้ นะตรงนี้พระพุทธเจ้าจึงพูดถึงว่าอย่าประพฤติผิดในกามอย่าเห็นแก่หน้าแก่ตาแก่ปากแก่ท้องแก่ความสุขนิดๆหน่อยๆแล้วทำผิดมันไม่ดีต้องละให้ได้เพราะฉะนั้นตรงนี้ก็คือเรื่องตรงนี้ด้วยไม่ใช่แค่เฉพาะเรื่องชู้สาวไม่เฉพาะเรื่องของบนเตียงแต่ยังรวมถึงเรื่องกิจกรรมของคุณคู่ทุกอย่าง ค่ะ แล้วก็ไม่ใช่เฉพาะเรื่องของผู้ชายผู้หญิงหรือคู่แบบไหนยังรวมถึงเรื่องปากเรื่องท้องเรื่องอาหารการกินเรื่องที่มาทางตาทางหูทุกอย่าง สาธุเจ้าค่ะ คือเรื่องของการประพฤติผิดในกามอย่าทำอย่างนั้น เจ้าค่ะ เนาะ ก็เรียกว่าในเช้าของวันเสาร์แรกของเดือนกันยายนนี้พระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนก็ได้แจกแจงให้ท่านผู้ฟังทางบ้านได้รับทราบกันแล้วว่าที่พระพุทธองค์ได้ทรงสั่งสอนเกี่ยวกับเรื่องว่าไม่ให้เราประพฤติผิดในกามนั้นเนี่ยคำว่ากามในที่นี้เนี่ยมีความหมายครอบคลุมกว้างไกลขนาดไหนนะคะค่ะท่านผู้ฟังคะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งเลยดิฉันคิดว่าท่านผู้ฟังรับฟังมาแล้วเนี่ยได้ความรู้กันเต็มๆทีเดียวแล้วก็คงจะรู้แนวทางแล้วล่ะค่ะว่าเราจะดำรงตนอย่างไรในฐานะที่เราเป็นคารวาสในการที่จะไม่ประพฤติผิดในกามตามที่องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงสั่งสอนชี้แนะไว้สิ่งไหนเราทำได้ทำไม่ได้อันนี้รู้แล้วกระจ่างแล้วในเช้าวันนี้นะคะก็ถึงเวลาที่ดิฉันจะขอนำท่านผู้ฟังทางบ้านกราบขอพระคุณและกราบนมัสการลาพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนพระอาจารย์ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติธรรมของวัดป่าดอนไหโศกรวมทั้งพระเดชพระคุณหลวงพ่อดร.สะอาดทิโตภาโสหรือท่านพระครูสิทธิประภากรท่านเจ้าอาวาสวัดป่าดอนไหโศกซึ่งก็ตั้งอยู่ที่ตำบลดอนไหโศกอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีเพียงแค่นี้นะคะพรุ่งนี้เช้าวันอาทิตย์เรากลับมาพบกันในช่วงของการสักการะเหมือนเช่นเคยค่ะกราบขอบพระคุณและกราบนมัสการลาเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะ เชิญพาน สาธุเจ้าค่ะ